lagi, tapi aku coba bangkit lagi. Karena ku tahu aku lelaki, lelakiku, lelaki yang tak mudah menyerah, lelaki yang tidak mau pasrah.